มาคุยกันถึงเรื่องความเชื่อของคนโบราณท่านผู้ฟังคนไทยเรานั้นมีความเชื่อเรื่องโชคลางเป็นที่ตั้งบางคนทำกิจการค้าขาดทุนหรือว่างานการดำเนินไปไม่ดีก็มีความเชื่อว่าอาจจะมาจากเรื่องของดวงชะตาราศีบางคนก็ไปเสริมดวงเสริมราศีบางคนก็ไปรดน้ำมนต์กันให้อุตลุดในอีสานล่างซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากเขมรเชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครได้เห็นตัวบึ้งซึ่งเป็นแมงมุมใหญ่สีดำแล้วก็ขุดรูอยู่ในดินก็เชื่อว่าจะสามารถนำโชคมาให้หรือว่าถ้าหากเดินทางไกลออกไปทำมาหากินนอกบ้านก็ให้หันหน้าออกไปตามทิศอย่างเช่นวันอาทิตย์ก็ต้องหันไปทางทิศเหนือวันจันทร์หันไปทางทิศหรดีหรือว่าพยัพวันอังคารหันหน้าไปทางทิศอีสานวันพุธหันหน้าออกไปทางทิศอีสานเช่นเดียวกันวันพฤหัสบดีหันหน้าไปในทางทิศบูรพาส่วนวันศุกร์ก็หันหน้าออกไปทางทิศอาคเนและวันเสาร์ก็ให้หันหน้าไปทางทิศทักษิณถ้าหากว่าเวลาที่เดินทางไกลเขาเชื่อกันว่าถ้าเดินไปพบงูเขาในระหว่างทางหรือว่างูเลื้อยผ่านถ้างูนั้นเป็นงูธรรมดาไม่มีพิษห้ามตีหรือว่าฆ่างูเด็ดขาดเพราะว่านั่นคือลางแห่งความโชคดีแต่ถ้าหากว่าเดินทางไปตามแพทย์หรือหมอมารักษาคนป่วยมาเจองูพิษเลื้อยผ่านหน้าก็ให้ฆ่างูให้ตายเพราะเชื่อว่าถ้างูรอดไปจะโชคร้ายคนป่วยจะต้องตายแน่นอนแต่หากว่างูนั้นตายก็จะทำให้ผู้ป่วยรายนั้นมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆว่างอย่างนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งของในบ้านสูญหายไปไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายหรือแม้แต่คนหนีหายออกไปจากบ้านหรือว่าถูกลักถูกขโมยไปการเสี่ยงว่าเสียงทายว่าสิ่งของเหล่านั้นจะอยู่ดีอย่างไรจะติดตามพบหรือไม่ในศาสตร์ของเขมรเขาเชื่อกันว่าให้เขียนตัวหนังสือใส่กระดาษเนี่ยนะมีคำว่าลึลือลีลือแอไอออาอัมอาไอเอและเอาอย่างละชิ้นละชิ้นนะตัวละชิ้นจากนั้นก็ใส่ลงไปในหม้อเสร็จแล้วหยิบจับขึ้นมาก็สามารถทำนายได้ตามตัวที่เขียนลงไปนั้นนะถ้าหยิบได้รื้อนี่แสดงว่าตายแล้วนะจับได้ลือจะไม่สบายใจจับได้แอไอจะมีคนยกย่องสรรเสริญจับได้ออเอาจะมีลาภจับได้อําอาจะมีคดีหรือว่ามีคนพูดไม่ไพเราะหูจับได้ไอเอจะยังมีชีวิตอยู่จับได้เอาออจะมีลาภสวัสดีทุกประการส่วนถ้าหากว่าเป็นของหายออกไปจากบ้านให้เขียนตัวเลขลงไปในหม้อในหายเพียง3คำเท่านั้นคือเลข1เลข2เลข3แล้วจับขึ้นมาถ้าจับได้เลข1ก็จะได้ของคืนหรือไม่ได้คืนเท่ากันสองถ้าหากว่าได้เลขสองจะพบของกลางทางให้ไปดูเถอะถ้าได้เลขสามก็จะได้ของคืนว่างั้นมีสามตัวเนี่ยส่วนพิธีกรรมในการปลูกบ้านเพื่อที่จะให้อยู่ดีมีสุขก็ให้ฝังสิ่งของลงไปในพื้นดินที่จะปลูกบ้านนั้นโดยสังเกตดูจากความลาดเทของพื้นที่อย่างเช่นทิศอุดรให้ฝังแกลบทิศอีสานให้ฝังเข็มเย็บผ้าทิศบุรพาให้ฝังสำริดทิศอาคเนย์ให้ฝังเหล็กทิศทักษิณให้ฝังทองคำทิศหรดีให้ฝังงาช้างทิศปัจจิมให้ฝังทองแดงทิศพยัพให้ฝังหินถ้าหากว่ามีผึ้งมาทำรังอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องไม่ไปตีผึ้งนั้นแต่จะต้องทำพิธีรับโชคโดยต้องไปอัญเชิญอาจารย์มาประกอบพิธีให้โดยเจ้าของบ้านจะต้องทำขนมจีนขนมข้าวพองทอดข้าวต้มมัดดอกไม้ธูปเทียนกรวยดอกไม้ใบสีหรือตามที่อาจารย์สั่งพอถึงวันประกอบพิธีอาจารย์ก็จะมาสวดมนต์ประพรมน้ำมนต์ทั้งคนในบ้านและรังผึ้งเพื่อจะให้อยู่ดีมีไมตรีแก่กันแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นรางเหล่านั้นอำนวยแต่โชคดีมีสวัสดีมงคลนั่นเป็นเรื่องของผึ้งหากเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ขึ้นมาในที่ดินของใครเจ้าของที่ตรงนั้นจะต้องทำพิธีรับโชคเพราะว่าชาวเขมรเขาเชื่อกันว่าฟ้าผ่าเนี่ยเป็นการกระทำของเทวดาเจ้าของที่จะต้องไปเชิญอาจารย์มาทำพิธี โดยอาจารย์จะตั้งเรือนผักกาซึ่งเป็นศาลเตี้ยมีกองทรายเล็กๆปักหญ้าคาเอาไว้3เส้นใบโพ1ใบหมอน1ใบเสื่อกก1ผืนวางเอาไว้บนเรือนผักกานั้นจากนั้นอาจารย์ก็จะวงสายศีลรอบๆต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าที่โคนต้นไม้ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารข้าวหวานเสื้อผ้าใหม่ผ้าขาวม้าใหม่เป็นเครื่องเส้นหลังจากที่มีการสวดมงคลกล่าวอัญเชิญเทวดาและทำพิธีเสร็จแล้วเจ้าของบ้านก็จะนำเสื้อผ้าผ้าขาวม้ากลับไปส่วนอาหารและเครื่องเส้นอื่นๆให้ทิ้งไว้ที่โคนไม้ถือว่าหมดเสนียดจันไรไปนับแต่นาทีนั้นในความเชื่อเรื่องสัตว์ที่เป็นลางบอกเหตุนั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านในอีสานแถบล่างจะเชื่อกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหมูที่มี5เล็บที่เชื่อกันว่าจะเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้จะต้องนำไปถวายวัดซึ่งความเชื่อนี้ดูเหมือนว่าประเพณีตอนหนึ่งของชาวมอญก็เชื่อเรื่องเสน่ห์จันไรในตัวหมูนี่เหมือนกันโดยชาวบ้านจะนำลูกหมูตัวนั้นไปถวายให้กับวัดไปเลยเคยมีคนไม่เชื่อในเรื่องนี้ปรากฏว่านำเอาลูกหมู5เล็บไปตัดเล็บออกแล้วก็ขายไปทำให้ในเวลาต่อมาคนคนนั้นถูกฆ่าตายอีกคนก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าพิศวงทีเดียวทีนี้ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ยามฤกษ์ยามมงคลซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเชื่อถือคู่กันกับโชคลางสังหรณ์ซึ่งคำว่าฤกษ์นี่มีความหมายในภาษาเขมรแปลว่าหมีซึ่งหมายถึงดาวหมีใหญ่เพราะว่าในการเดินทางของคนโบราณนั้นเดิมทีใช้ดาวหมีเป็นฤกษ์อำนวยชัยแล้วก็กำหนดทิศทางเพราะดาวหมีนั้นตั้งอยู่ในทิศเหนือที่สามารถเอามาเป็นเกณฑ์ในการค้นหาทิศอื่นได้จึงเชื่อกันว่าดาวดวงนี้มีอิทธิพลมากในการเดินทางหรือว่าประกอบกิจการของผู้คนเกี่ยวกับฤกษ์ยามที่กำหนดไว้ดาวหมีเนี่ยนะอย่างเช่นในการแต่งงานการยกบ้านใหม่ชาวอีสานล่างหรือว่าเขมรต่ำนี่นิยมใช้เดือน4เดือน6ยกเว้นการทำบุญทำกุศลซึ่งไม่ต้องเลือกวันมีข้อห้ามมาไว้ว่าในวันอังคารนั่นถือว่าเป็นวันผีกินคนห้ามทำพิธีใดๆแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถทำได้ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมนั้นจะต้องรับเอาสิ่งที่ผิดพลาดอันจะเกิดขึ้นโดยตนเองนะการเดินทางไปไหนมาไหนมีข้อห้ามมาไว้ว่าวันแรม15ค่ำขึ้น1ค่ำขึ้น2ค่ำขึ้น12ค่ำและวันแรม7ค่ำนี่ห้ามเดินทางไปไหนมาไหนเพราะถือว่าเป็นวันผีกินคนจะทำให้ประสบเคราะห์กรรมหรือว่าโชคไม่ดีแต่สำหรับการเดินทางใกล้ๆนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยฤกษ์ผานาทีส่วนวันศุกร์นะห้ามตอนวัวตอนควายเพราะเชื่อกันว่าชีพจรของสัตว์จะอยู่ที่นั่นในวันนั้นทีนี้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจพูดในความเชื่อของชาวเขมรก็คือตัวเรานี่เองโดยชาวเขมรเชื่อกันว่าเวลาที่ใกล้ตายวิญญาณของคนบางคนก็สามารถออกไปติดต่อกับผู้อื่นได้ซึ่งในความเชื่อข้อนี้มีการสอนกันว่าถ้าเราอยากเห็นพูดเห็นผีก็มีพิธีกรรมที่ทำได้ไม่ยากนักว่าอย่างนั้นก็บอกว่าให้เอาเทียนไขจุดบนไม้คานแล้วคอนขึ้นบ่าไปตอนกลางคืนที่เงียบสงัดตามสถานที่ต่างๆซึ่งเชื่อกันว่ามีพูดผีมีวิญญาณสิงสู่อยู่สักพักจะเห็นคนเหล่านั้นเดินออกมาหาหรือว่าเดินไปเดินมาในบริเวณนั้นสำหรับผีที่จะกล่าวถึงนี่จะเป็นผีที่มีทั้งคุณทั้งโทษซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าจะปรากฏออกมาเวลามีเหตุการณ์ต่างๆอันดับแรกผียายตาครับผียายตานี่เป็นผีบรรพบุรุษยายตาหรือว่าตายายเนี่ยคอยช่วยคุ้มครองบุตรหลานในบ้านให้อยู่ดีมีสุขชาวบ้านเชื่อกันว่าผีตายายนี่จะแอบเข้าบ้านลูกหลานในยามดึกดื่นเพื่อหาอาหารกินซึ่งถ้าหากว่าเวลาที่ไปเปิดหม้อข้าวหม้อแกงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ผียายตาก็จะโกรธหรือไม่ก็น้อยใจด่าทอลูกหลานทำให้ดวงไม่ดีดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหาหมั่นทำบุญตักบาตรไปให้แกผีจะได้ไม่ขึ้นเรือนเพื่อจะมาหาอาหารกินบางบ้านก็ทำศาลเอาไว้ริมรั้วให้ผีบรรพบุรุษอยู่อาศัยเวลาที่จะเดินทางไกลไปไหนมาไหนก็ไปบอกกล่าวกับท่านเพื่อให้ช่วยอำนวยพรให้หรือช่วยคุ้มครองเวลาที่ต้องออกจากบ้านไปถิ่นอื่นผียายตาหรือว่าตายายบางตนที่ลูกหลานไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะร่อนเร่คอยรอก้อนข้าวหรือว่าอาหารที่พระสงฆ์บิณฑบาตมาให้แล้วก็จะวางไว้ที่หน้าวัดก่อนที่ท่านจะเข้าไป แต่ว่าผีร่อนเร่เหล่านี้มีมากมายบางตนก็ไม่ได้รับเศษกุศลที่พระท่านทิ้งไว้ให้ก็ทำให้หิวโหยต่างๆนานาบางครั้งก็ต้องเข้าไปสิงอยู่ในร่างของผู้คนเพื่อขออาหารกินชาวเขมรเรียกผีที่มาสิงขออาหารนี้ว่าขโมยซอมซีหรือว่าผีขอกินซึ่งคนที่โดนผีชนิดนี้เข้าสิงจะเพ้อพร่ำขอกินโน่นกินนี่หากว่าบ้านนั้นรับปากว่าจะหาให้ในยามนั้นโดยนำเอาสิ่งของที่ผีขอไปวางไว้ริมรั้วพร้อมกับบอกกล่าวอาการที่เป็นอยู่ก็จะหายไปทันทีต่อไปผีปอบผีปอบนั้นเชื่อกันว่าเกิดจากผู้ที่ร่ำเรียนคาถาอาคมมามากแล้วไม่สามารถจะควบคุมบังคับตัวเองได้หรือไม่ก็ทำผิดข้อห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดหรือปฏิบัติไม่ได้ทำให้กลายเป็นผีปอบซึ่งชาวเขมรเขาเรียกธมบในบางครั้งคนที่เป็นผีปอบเองเมื่อตายไปแล้วไม่มีใครดูแลช่วยเหลือหรือว่าทำสารให้อยู่วิญญาณก็จะร่อนเร่ไปเรื่อยๆหากินกบเขียดในทุ่งนาเวลาที่ออกหากินจะมีแสงไฟสีเขียวเรืองๆลอยไปลอยมาวูบวาบวูบวาบผีปอบหรือว่าผีธมบนี่จะชอบกินกลิ่นคาวเลือดแล้วก็กลิ่นประจำเดือนของผู้หญิงมากเวลาที่มันเข้าสิงผู้คนก็จะใช้วิธีบิดไส้ให้ร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างยิ่งการป้องกันผีปอบเข้ามาทำร้ายโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้หญิงคลอดลูกเขาบอกว่าให้เอาใบหนาดหรือที่เขมรเขาเรียกสะเลมาดมาผูกหรือว่าแขวนเอาไว้รอบๆ บ้านหรือว่าเตียงนอนของเด็กและแม่ส่วนที่ใต้ถุนบ้านก็เอาหนามพุทรามาสุมเอาไว้กันผีธมบเข้ามาทำร้ายได้ต่อไปผีอาระผีอาระนี่เป็นผีที่อยู่ตามลำน้ำใหญ่คุ้งน้ำใหญ่แล้วก็ลึกบางทีก็อยู่ตามต้นไม้ในป่าหน้าตาของผีตนนี้จะน่าเกลียดน่ากลัวมีผมยาวรุงรังถ้ามีใครเผลอบุกรุกเข้าไปมาผีอาระโกรธเนี่ยมันจะตีตามร่างกายทำให้เจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเป็นรอยจ้ำจ้ำหรือบางทีก็เข้าสิงทำให้คนที่โดนกระทำนี่ชักปากเบี้ยวกัดฟันเมื่อนั่งซึมเหม่อลอยแต่ถ้าเอาพระเครื่องแขวนลงไปผีก็จะออกอย่างง่ายดายนะอันนั้นผีอาระนะส่วนผีป่านะเขมรเขาเรียกขโมยปรีผีพวกนี้อยู่ตามป่าเขาดงดิบสามารถแปลงกายเป็นรูปแบบต่างๆได้เพราะว่าผีพวกนี้ชอบหลอกผู้คนที่เดินทางผ่านไปมีผู้รู้บอกว่าที่บ้านแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นถิ่นของขโมยปรีมีคนพบผีพวกนี้ออกมาหลอกชาวบ้านอยู่เสมอเชื่อไม่เชื่อนี่ต้องไปพิสูจน์กันเองต่อไปผีพรายเรียกตามภาษาเขมรว่าขโมยเปรียบเป็นผีที่เกี่ยวพันกับพันธุกรรมมีลักษณะคล้ายๆผีปอบชอบกินเลือดแล้วก็เด็กอ่อนรูปร่างเป็นลูกไฟชอบเดินตามทุ่งนาตัวเบาเหมือนลมต่อไปผีต้นไม้ชาวบ้านเขาเรียกขโมยเดิมเชอร์หรือบางทีก็เรียกกันว่าผีนางไม้อันนี้มีรูปร่างสวยงามเหาะเหินเดินอากาศได้ตามความเชื่อของชาวบ้านผีพวกนี้จะรักษาต้นไม้อยู่ในป่าจะไม่ทำร้ายคนถ้าหากว่าไม่ไปรบกวนดังนั้นเวลาที่จะตัดต้นไม้ในป่าชาวบ้านจะต้องทำพิธีบอกผีนางไม้ซะก่อนเพื่อป้องกันวิธีที่จะไล่ผีนางไม้เนี่ยทำไม่ยากให้จุดไฟกองใหญ่ไว้ห่างๆต้นไม้ว่าแล้วเสร็จแล้วก็ตะโกนดังๆบอกไปแล้วไปแล้วผีนางไม้กลัวไฟก็จะหนีไปนะเขาทำกันอย่างนั้นต่อไปผีโป่งผีโป่งในเขมรเรียกจราบรูปร่างเหมือนคนชอบปรากฏตนออกมาหลอกหลอนชาวบ้านบางครั้งผีโป่งที่อยู่ตามป่าก็จะออกมากัดกินเลือดสัตว์หรือว่าคนที่เผลอพวกพรานป่าชอบบอกกันว่าข้างป่าแก่ๆหรือว่าที่มีวิญญาณสิงก็คือผีโป่งเพราะว่าหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ว่าชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่กระโจมดาเขาบอกว่าที่นั่นน่ะพบเห็นผีโป่งบ่อยผีพวกนี้หน้าใหญ่พูดคุยได้แต่จับต้องไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนมีแต่รูปร่างถ้าผีโป่งหลอกอย่าตกใจหรือหันหลังวิ่งหนีเพราะจะทำให้ผีโป่งเข้าสิงทันทีอีกผีนึงก็คือผีลูกกรอกครับเป็นผีที่เกิดจากคนมีตัวตนเล็กแคระเมื่อทารกนั้นตายพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเก็บเอาไว้ทำให้แห้งแล้วเอาไปปลูกเสกเป็นของขลังเชื่อกันว่าผีลูกกรอกเป็นพรายกระซิบสามารถจะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีมาถึงเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของชาวเขมรหรือสวยในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีหลายอย่างด้วยกัน บางคนอาจจะไม่ชอบแขวนพระเครื่องแต่จะไปแขวนของอย่างอื่นแทนซึ่งก็เป็นตะกรุดบ้างงาช้างหักบ้างเขี้ยวหมูป่าตันหรือว่าที่นิยมกันมากสำหรับชายแดนที่ยังห่างไกลออกไปตามชนบทหรือมีเขตติดต่อกับประเทศเขมรก็คือกระดูกหน้าผากผีครับซึ่งความเชื่อเรื่องกระดูกหน้าผากผีครั้งหนึ่งเมื่อคราวประวัติของแม่นาคพระโขนงมีบันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านก็มีกระดูกหน้าผากผีแม่นาคอยู่แล้วก็ได้ถวายให้กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งในวังซึ่งต่อมาในตอนหลังกระดูกหน้าผากผีแม่นาคก็ได้มาปรากฏอยู่ที่วัดระฆังแล้วทีหลังก็หายสาบสูญไปไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนในความเชื่อของหมอผีเขมรหรือว่าทหารชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาบอกว่าส่วนใหญ่ของทหารเขมรแทบจะทุกคนต้องมีกระดูกหน้าผากผีเอาไว้ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งกระดูกหน้าผากผีนี่สามารถตัดออกมาจากศพที่ตายในสงครามแต่ว่าการจะตัดเอาออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องกลั้นใจว่าคาถาแล้วก็พูดจาอนุญาตจากเจ้าของศพซะก่อนจึงจะตัดเอาไปได้เมื่อตัดเอาออกมาแล้วก็ต้องไปทำพิธีกรรมตามความเชื่อในแบบของเขมรปลุกเสกขึ้นมาให้ขลังโดยที่หน้าผากศพนี่วิญญาณเจ้าของเนี่ยเขาจะติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรกับหน้าผากผีจะต้องบอกเจ้าตัวให้ทราบทุกครั้งจะเกิดผลดีแม้กระทั่งจะกินข้าวก็ต้องเรียกมานั่งร่วมวงด้วยเพราะวิญญาณที่ติดตามหน้าผากผีก็เหมือนผู้ที่คอยอารักขาตัวเรานั่นเองต่อไปเป็นงาช้างหักครับชาวเขมรเรียกของขลังที่ทำจากงาช้างหักว่าพลุตันไรบะจะต้องใช้งาช้างที่ชนต้นไม้แล้วงาช้างมันหักคาอยู่เท่านั้นไม่ใช่ไปตัดออกมาเพราะถือว่าจะเป็นเสนียดเจ้าของเขาไม่ให้เมื่อได้มาก็เอาไปทำพิธีปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังดีในทางด้านคงกระพันชาตรีงาช้างหักนี่มีคุณเหมือนกับเขี้ยวหมูป่าตันที่ต้องใช้เขี้ยวที่ยาวงวงเข้าหากันจึงจะได้ผลนอกจากนี้หวายที่งอกเข้าไปในต้นไม้จนทะลุก็สามารถจะนำมาทำเครื่องรางของขลังได้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นของคงกระพันและสามารถจะฟันฝ่าทะลุสิ่งอื่นได้นะอีกอย่างนึงคือน้ำมันพรายครับน้ำมันพรายนี่ทำมาจากน้ำมันของศพผู้หญิงที่ตายทั้งกลมวิธีทำก็ใช้หม้อดินหุ้มปากหม้อไว้ด้วยผ้าขาวเอาไปฝังไว้ใต้กองฟืนเผาศพเวลาเผาศพน้ำมันจากศพจะซึมลงใต้ดินผ่านผ้าขาวลงไปในหม้อเก็บน้ำมันพรายนั้นไปปลุกเสกเพื่อเอาไปใช้งานได้ต่อไปอีกวิธีการหนึ่งซึ่งถือว่าโหดเหี้ยมมากในความรู้สึกของชาวพุทธเราก็คือตัดเอาจากข้อมือศพเด็กแล้วเอาเทียนไขมาลนน้ำมันให้หยดลงไปในภาชนะเอาไปปลุกเสกเป็นของขลังตามต้องการสำหรับน้ำมันพรายที่จะนำไปใช้นี้ผู้ที่อยู่ในครอบครองต้องปฏิบัติตามคำสั่งห้ามละเมิดข้อห้ามหลายอย่างเช่นห้ามทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ดิบห้ามรับประทานตับสัตว์เพราะถ้าหากละเมิดจะทำให้วิญญาณเข้าสิงร่างแล้วกลายเป็นปอบทันทีซึ่งความเชื่อเรื่องชาวบ้านเป็นปอบเนี่ยครั้งหนึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยออกคำสั่งให้ทางราชการกวาดต้อนชาวบ้านแห่งหนึ่งให้ไปรวมกันไว้ที่หมู่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะเชื่อกันว่าพวกคนเหล่านี้เป็นผีปอบที่ท่านเชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าครั้งนั้นท่านถูกคนใช้คุณไสเสกของเข้าท้องและของที่ว่านั้นใหญ่เท่าท่อนแขนทำให้ท่านหวาดกลัวแล้วก็มีความเชื่อฝังใจในเรื่องที่และการที่นำชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นผีปอบไปรวมกันในหมู่บ้านผีปอบนั้นก็เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดูแลควบคุมนั่นเองนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่อาจารย์พลูหลวงปรมาจารย์เรื่องของเก่าๆแก่ๆในเมืองไทยเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าการสร้างศาลพระภูมินั้นเป็นคติของชนชาติไทยแต่โบราณจะนิยมสร้างศาลพระภูมิเป็นเรือนย่อส่วนเล็กๆตั้งบนเสาไม้กลางแจ้งภายในอาณาเขตรั้วบ้านเสาส่วนใหญ่จะเป็นเสาเดียวตัวศาลตั้งบนปลายเสาอยู่ในระดับสายตาแต่ว่าสมัยหลังเนี่ยนิยมให้เหนือกว่าศีรษะเล็กน้อยตั้งแต่ภาคใต้ภาคกลางและแคว้นล้านนาภาคเหนือของไทยจะนิยมมีศาลพระภูมิหน้าบ้านทั้งสิ้นมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า 1. อย่าให้เงาบ้านทับศาลพระภูมิหรือว่าเงาพระภูมิทับบ้านถือว่าไม่ดีจะทำให้บ้านถูกวิญญาณเบียดเบียน คงจะทำนองเดียวกันกับวิชาห่วงจุ้ยของจีนที่เขามีสระน้ำติดกับบ้านที่สกัดสู่ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ส่องลงน้ำนี่จะสะท้อนแสงจากผิวน้ำเข้ามาสาดภายในบ้านทำให้ชีวิตภายในบ้านนี่ร้อนรุ่มมากด้วยคนจีนถือนักหนาเรื่องแสงสะท้อนนี่ก็ไม่ผิดอะไรกับเงาสารพระภูมิทับบ้านแบบนั้น 2. อย่าหันหน้าสารพระภูมิเล็งกับตัวบ้านจะทำให้เกิดความวิบัติเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเป็นข้อห้ามที่ตรงกับของจีนคืออย่าให้หน้าบ้านเล็งตรงกับโรงเจวัดสารพระภูมิไม่ดีผู้อาศัยอยู่ในบ้านแบบเนี้ยจะร้อนใจอยู่ไม่ได้คนจีนยังถือเคร่งที่ว่าที่หน้าบ้านอย่าให้มีเสาไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้ใหญ่ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะเดือดร้อน 3. สารพระภูมิมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคือ 1. อย่ายกเสาในวันกาลกิณีของตนห้ามวันอุบาทวันโลกาวินาศวันดิถีมหาศูนย์นี่อย่าไปยกพระภูมิขอในทางโหราศาสตร์ควรใช้ฤกษ์ภูมิปาโลฤกษ์เพราะว่าฤกษ์หมวดนี้ใช้ในการตั้งพระภูมิโดยเฉพาะ 3. สารพระภูมิจะต้องยกระหว่างเวลาเช้าตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ขึ้นไปจนเที่ยงเลยเที่ยงไม่ดี 4. สารพระภูมิมีหลายประเภทจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อจะอัญเชิญวิญญาณให้มาคุ้มครองสถานที่นั้นๆมีศาลพระภูมิบ้านศาลพระภูมินาพระภูมิสวนแล้วเดี๋ยวนี้มีพระภูมิวัดเพิ่มขึ้นไปด้วยศาลพระภูมิร้านค้าซึ่งตั้งอยู่บนดาดฟ้าหรือบกันสัตว์นะอันนี้แปลกกว่าความประสงค์ของโบราณเพราะว่าโบราณเขาถือว่าศาลพระภูมิต้องปักลงดินเท่านั้นแล้วก็อยู่ในระดับสายตาของผู้ยืนบนดินนะ 5. ศาลพระภูมิบนตึกแถวหรืออาคารร้านค้าที่ไม่มีดินสมัยนี้ก็อนุโลมกันไปเพราะไม่มีที่ดินสักกระแบะมือเดียวด้วยถือหลักว่าศาลพระภูมิสร้างไว้ให้วิญญาณที่ดีเข้ามาคุ้มครองบ้านเรือนของตนตามฤกษ์ที่ดีมีคติของชาวแมวแล้วก็กะเหรี่ยงทางภาคเหนือถือว่าบ้านใดถ้าทิ้งไว้นานเกิน15วันหรือว่าเป็นเดือนเขาจะรื้อทิ้งแล้วปลูกใหม่ถือกันว่าเรือนใดปล่อยทิ้งร้างไว้วิญญาณร่อนเร่จะเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็นำความเดือดร้อนมาให้เรือนที่มีศาลพระภูมิคุ้มครองวิญญาณที่ไม่ดีก็ไม่อาจจะเข้ามาได้ผีที่คุ้มครองและอาศัยอยู่ในศาลพระภูมิเป็นผีที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติด้วยเจ้าของบ้านอนุญาตและอัญเชิญให้เข้ามาอยู่เพื่อปกปักรักษาขอบเขตภายในบ้านวิญญาณนั้นจึงมีสิทธิ์อำนาจสามารถห้ามปรามวิญญาณอื่นเข้ามารังควานรบกวนได้มูลเหตุของการตั้งศาลพระภูมิก็ด้วยเหตุนี้มีเรื่องเล่าถึงความสำคัญของศาลพระภูมิจากปากของผู้มีเกียรติซึ่งเล่าโดยนักเขียนซึ่งได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปก็คือคุณทองทิวสุวรรณทัตท่านได้เคยเขียนเล่าไว้ว่าท่านเคยได้ไปเรียนสอบถามท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ยวัชรพุกอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาเล่าเรื่องศาลพระภูมิของบ้านท่านให้คุณทองทิวสุวรรณทัตกับคุณหญิงสาวิตรีศรีวิสารวาจาฟังว่าที่ดินของท่านเดิมเป็นที่ดินร้างไม่มีคนอยู่เป็นที่ดินของคุณปานนันทาภิวัตลูกสาวของท่านเจ้าคุณพิชัยญาติแบ่งขายเป็นล็อกซึ่งคุณหมอเฉลี่ยวัชรพุกท่านก็ซื้อไว้แปลงหนึ่งจะเอามาปลูกบ้านในที่ดินนั้นเดิมมีศาลพระภูมิจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่ก็แปลกเห็นมีคนเอาดอกไม้กล้วยน้ำว้าไข่ต้มไปบูชาเป็นประจำล้วนเป็นของใหม่ทั้งนั้นคุณหมอไปดูทุกวันเพราะว่าเตรียมจะปลูกบ้านก็เห็นว่ามีพวงมาลัยมีกล้วยน้ำว้าไม่เคยขาดสอบถามชาวบ้านดูได้ความว่าพระภูมิเจ้าที่แห่งนี้เป็นหมอชาวบ้านจะเอาของมาถวายแก้บนเมื่อเด็กหายเจ็บป่วยบางวันก็เห็นจุดธูปไว้ไฟก็ยังไม่ดับก็ชักกลัวบ้านก็กำลังจะปลูกจะต้องรื้อศาลพระภูมินั้นคนงานก็มาสร้างเรือนพักพร้อมแล้ววันหนึ่งมีคนงานคนหนึ่งเกิดอาการท้องร่วงหนักถ่ายท้องทั้งวันจนหมดแรงขณะนั้นคุณหมออยู่โรงพยาบาลจุฬาก็เลยเอายาแก้ท้องเสียไปให้รับประทานก็ไม่หายไม่ทุเลานอนสมเลยทีเดียวแล้วก็ท่านก็เลยบอกกับคนเจ็บบอกว่ารุ่งขึ้นจะรับไปโรงพยาบาล รุ่งขึ้นคุณหมอไปแต่เช้าจะไปรับพบว่าคนไข้หายป่วยแล้วกำลังนั่งรับประทานอาหารสบายใจถามว่าทำไมถึงหายเร็วเขาบอกว่าเมื่อ2วันเนี้ยผมหิวจัดก็เลยไปกินไข่ต้มหยิบไข่ต้มที่ศาลพระภูมินั้นมากิน2ฟองเสร็จแล้วก็ท้องร่วงอย่างหนักก็เลยนึกขึ้นมาได้ให้เพื่อนไปซื้อไข่ต้มมาถวายคืนศาลพระภูมิเสียก็หายครับนอนหลับสบายคุณหมอเล่าต่อว่ามีผู้แนะนำให้ไปหานายแพทย์หลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งขณะนั้นยศเป็นนาวาโทท่านเป็นแพทย์รุ่นพี่ก่อน10กว่าปีแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูทางในนายแพทย์หลวงสุวิชานแพทย์บอกว่าเป็นศาลพระภูมิหมอตัวพระภูมิเป็นแขกกะลิงตัวดำพุงใหญ่มือถือกริชข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือแก้วสารพัดนึกท่านบอกว่าชาวบ้านนับถือมากเจ็บป่วยก็มาบนบานขอให้รักษาก็หายไปทุกรายศาลนี้เวลาบนบานจะไม่เอาของคาวเพราะว่าเจ้าของศาลไม่เสวยของคาวไม่ชอบหมูเห็ดเป็ดไก่คุณหมอเฉลี่ยเล่าว่าถูกต้องตามที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังหลังจากขอความช่วยเหลือให้หลวงสุวิชานแพทย์ตั้งศาลพระภูมิให้ใหม่โดยท่านก็ตกลงใจรับช่วยเหลือโดยให้คุณเหรียญมีเดชผู้เป็นพราหมณ์ทำการตั้งศาลให้ใหม่ตามสถานที่จัดไว้เพราะว่าในศาลเดิมจะต้องรื้อถอนออกคุณหลวงสุบิชานแพทย์ได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมีผีเสื้อสีน้ำตาลตัวใหญ่เท่าฝ่ามือมาบินวน 2-3 รอบในตอน10โมงเช้าแล้วก็หายไปแล้วก็จะมีงูใหญ่มาอีก1ตัวเมื่อซื้อศาลใหม่มาแล้วก็มาทำพิธีตั้งโดยพราหมณ์ขณะทำพิธีก็มีเสียงดังพับขึ้นเหนือศีรษะก็แหงนขึ้นดูคุณหมอเฉลี่ยก็เห็นผีเสื้อสีน้ำตาลมาบินวน 2-3 รอบแล้วก็หายไปรุ่งเช้าคุณหมอเฉลี่ยได้เห็นงูงวงช้างมานอนอยู่หน้าบันไดตัวหนึ่งถูกต้องตามที่คุณหลวงสุบิชันแพทย์บอกไว้ล่วงหน้าทุกอย่างอีก7วันคุณหลวงก็โผล่มาที่บ้านท่านมาดูศาลพระภูมิแล้วก็บอกว่าคุณหมอสบายแล้วพระภูมิท่านมาอยู่เรียบร้อยแล้วให้ถวายกล้วยน้ำว้าและอาหารแขกอย่าให้อาหารคาวซึ่งคุณหมอเฉลี่ยก็ปฏิบัติตามนั้นตลอดเมื่อเปิดคลินิกในบ้านก็มีคนพาเด็กมาให้รักษาไม่ขาดในเมืองไทยสถานที่บางแห่งซึ่งมีคนจีนอาศัยอยู่กันเป็นนิคมหรือว่าหมู่บ้านใหญ่เช่นแถวบางเลนนครปฐมฉะเชิงเทราเรามักจะพบว่าเขาสร้างศาลตั้งอยู่คู่กันหน้าบ้านศาลเล็กคือศาลพระภูมินั้นตั้งบนเสาไม้เสาเดียวสูงระดับแค่ศีรษะของคนส่วนศาลอีกหลังหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากันตั้งอยู่บนเสา4เสาตัวศาลต่ำกว่าศาลพระภูมิเรียกว่าศาลเจ้าที่บางแห่งก็ทำใหญ่จนเด็กเข้าไปนั่งได้เข้าใจว่าศาลเจ้าที่นั้นเป็นคติของจีนเมื่อคนจีนมาสมพงกับคนไทยก็เลยนิยมสร้างศาลพระภูมิไว้เคียงกับศาลเจ้าที่ของเขาเป็นไปอย่างนี้ทุกคนทุกแห่งในดินแดนที่คนจีนอาศัยอยู่มากๆการกล่าวยืนยันว่าศาลพระภูมินี้เป็นคติของคนไทยก็เนื่องด้วยได้เห็นทั่วไปหมดในเมืองไทยรวมทั้งที่แคว้นอยู่นานของจีนก็มีตามเมืองที่คนไทยชุมนุมกันอยู่มากๆเช่นไทลื้อที่พบมากมายหลายเมืองใน12ปันนามีคนถามท่านพลูหลวงว่าคนสมัยนี้ที่ดินก่อสร้างมีน้อยไม่อาจจะเว้นที่สร้างศาลพระภูมิได้จะไม่สร้างเสียได้ไหมที่จริงเขาไม่อยากจะสร้างอยู่ด้วยเพราะว่ามันเปลืองเงินทองเขาอ้างว่าชาติอื่นๆเขาไม่มีศาลพระภูมิแต่เขาก็อยู่กันได้ท่านผู้หลวงบอกว่าไม่ขอตอบละเอียดตอบแต่เพียงว่าเคยอ่านหนังสือโลกทิพย์ที่กล่าวถึงวิญญาณหรือว่าโอปาติกะแปลกถิ่นว่าไม่อาจจะเข้าไปสิงสู่อยู่ในเคหสถานได้เพราะว่าศาลพระภูมิเขาคุ้มครองอยู่เขามีหน้าที่ดูแลถ้าสถานที่ใดไม่มีศาลพระภูมิประจำบ้านพวกสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณพเนจรก็มักจะเข้าไปสิงสู่นานวันเข้าก็เป็นที่ซ่องสุมของวิญญาณจำนวนมากดังตัวอย่างเช่นปราสาทเก่าแก่หลายแห่งในอังกฤษที่เจ้าฟ้าชายชาญนิยมไปศึกษาวิญญาณโดยเอาเครื่องมือสมัยใหม่เช่นกล้องถ่ายรูปวิญญาณและเครื่องบันทึกเสียงต่างๆพระองค์มักเสด็จไปตามปราสาทเก่าแก่ที่ร่ำลือว่ามีผีดุอยู่เนืองๆเรือนเก่าแก่ของตระกูลในเมืองไทยเขาก็จะไม่ปล่อยร้างมักจะมีคนเฝ้ามีคนคอยเช็ดฝุ่นละอองอยู่เสมอมิฉะนั้นโอปาติกะทั้งหลายที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะเข้าไปสิงสู่ยิ่งปล่อยให้สิงนานใครมาอาศัยอยู่ภายหลังก็จะเกิดโทษ พระภูมินั้นไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่ผีของพระตามที่ยังมีคนเข้าใจมีความเชื่อผิดๆนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดไปในคนละทางบางคนบอกเป็นพระสงฆ์ผู้บวชจนแก่พอมรณภาพแล้วก็มาเป็นพระภูมิเฝ้าบ้านเฝ้าที่ให้ชาวบ้านคิดเข้าไปได้ที่แท้แล้วพระภูมิท่านเป็นพระโอรสของท้าวทศราชหรือว่าเจ้ากรุงพาลีกษัตริย์ผู้ครองกรุงพาลีในอดีตกาลพระนามของพระภูมิก็คือพระชัยมงคลท้าวทศราชนั้นมีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสันทาทุกแล้วก็มีพระราชโอรส9พระองค์คือพระชัยมงคลพระนครราชพระเทเพนพระชัยศพพระคนทันพระธรรมโหราพระไวยทัตพระธรรมิกราชและพระธาตุธาราพระโอรสทั้ง9พระองค์นี้ล้วนมีพระรูปโฉมอันงามสง่ามีสติปัญญาปราดเปรื่องและก็เลิศล้ำในปรีชาสามารถในกิจการทั้งปวงเมื่อพระโอรสเจริญพระชนสาขึ้นสู่วัยหนุ่มแล้วท้าวทศราชก็ทรงมอบหมายภารกิจให้พระโอรสแต่ละพระองค์ไปดูแลรับผิดชอบในความปกครองพระชัยมงคลโอรสองค์แรกไปปกครองดูแลเคหสถานบ้านเรือนและโรงร้านต่างๆพระนครราชโอรสองค์ที่สองปกครองดูแลป้อมค่ายประตูเมืองหอรบและบันไดต่างๆโอรสองค์ที่สามพระเทเพนไปปกครองดูแลฟาร์มไร่แล้วก็คอกสัตว์ต่างๆพระโอรสองค์ที่สี่ชื่อพระชัยศพไปปกครองดูแลเสบียงคลังและยุ้งฉางต่างๆพระโอรสองค์ที่5พระคนทันปกครองดูแลโรงพิธีวิวาเรือนหอและสถานบันเทิงต่างๆโอรสองค์ที่6พระธรรมโหราปกครองดูแลโรงนาและเรือกสวนต่างๆโอรสองค์ที่7พระไวยทัตปกครองดูแลปูชนียสถานและวัดวาอารามต่างๆโอรสองค์ที่8พระธรรมิกราชปกครองดูแลกิจการอันเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งปวงโอรสองค์ที่9พระธาตุธาราปกครองดูแลห้วยหนองคลองบึงและก็ลำธารต่างๆท้าวทศราชนั้นไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมพระองค์มีพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความไม่ดีโลภโมโทสันเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนไม่สนใจในทุกสุขของราษฎรทรงปกครองบ้านเมืองอย่างกดขี่ข่มเหงและไร้ซึ่งความยุติธรรมจนกระทั่งไพร่ฟ้าประชาชีได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วทุกหัวระแหงนอกจากท้าวทศรถจะทรงประพฤติหยาบช้าเองแล้วพระองค์ยังทรงมีรับสั่งให้พระโอรสทั้ง9กระทำการหยาบช้ากับราษฎรอีกด้วยโดยให้พระโอรสทั้ง9นี้เรียกร้องข่มขู่ให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพากันหาเครื่องเส้นสังเวยต่างๆมาถวายแก่ตนชาวบ้านต่างก็ได้รับความลำบากทุกยากต้องเที่ยวหาเงินทองแก้วแหวนและอาหารข้าวหวานสารพัดมาถวายแก่พระโอรสทั้ง9ของเจ้ากรุงพาลีตามคำสั่งอยู่ล่ำไปชาวเมืองพาลีก็ตกอยู่ในความขัดสนจนยากนับตั้งแต่นั้นแต่ทว่าก็ไม่มีผู้ใดจะขัดขืนหรือว่าหาทางออกได้นอกจากจะทนก้มหน้ารับชะตากรรมนั้นต่อไปโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดกล่าวฝ่ายพระนารายณ์ซึ่งประทับอยู่บนสวงสวรรค์ได้ทรงทราบเรื่องของกรุงพาลีจากเทพบริวารก็ให้ทรงร้อนพระทัยนักทรงปรารถนาจะช่วยเหลือบรรดาราษฎรให้พ้นทุกข์พ้นยุคเข็ญนั้นเสียทีแต่การที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้ากรุงพาลีในทันทีทันใดก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายดายเกินไปและเจ้ากรุงพาลีหรือท้าวทศราชก็อาจจะไม่สำนึกผิดแม้แต่สักนิดนึงพระนารายณ์จึงทรงคิดหาแผนการที่จะดัดสันดานเท้าทศราชให้ได้แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ทรงจำแรงแปลงกายเป็นพราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วเสด็จลงมาจากสวรรค์มาสู่ราชวังอันยิ่งใหญ่ในกรุงพาลีเวลานั้นเจ้ากรุงพาลีทราบว่ามีพราหมณ์มาขอเข้าเฝ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้ตามประสงค์เมื่อสนทนากันสักครู่หนึ่งแล้วพราหมณ์ก็ได้เอ่ยขอที่ดินจากเท้าทศราชเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของตนต่อไปพระองค์ก็ถามว่าท่านต้องการที่สักเท่าไหร่เหรอท้าวทศราชถามอย่างมีพระทัยกว้างเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์นั้นสมควรจะต้องให้การต้อนรับและนับถือพราหมณ์ผู้มีศีลทั้งปวง พระนารายณ์ในรูปโฉมมองพราหมณ์ก็ทูลว่าอยากจะขอที่สักเพียง3ก้าวเท่านั้นจะได้หรือไม่ท้าวทศราชได้สดับฟังอย่างนั้นก็ทรงพระสวนตรัสรับปากทันทีทันใดว่าจะยกให้ด้วยความยินดีฝ่ายพราหมณ์ก็ขอให้ทั้งท้าวทศราชหลั่งน้ำอุทกธาราเพื่อเป็นพยานยืนยันถึงสัญญาที่ได้ลั่นวาจาออกไปแล้วว่าจะให้ท้าวทศราชจึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กคนสนิทรีบจัดเตรียมพระเต้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในการหลั่งน้ำอุทกธาราโดยเร็วในขณะที่ท้าวทศราชกำลังทรงประคองพระเต้าให้เอียงเพื่อจะทำการหลั่งน้ำนั่นเองปรากฏว่าน้ำไม่อาจจะไหลรินออกมาจากพระเต้าที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าพระศกซึ่งเป็นอาจารย์ของท้าวทศราชได้จำแรงตนให้เล็กลงแล้วลอบเข้าไปนอนขวางในรูพระเต้าเพื่อไม่ให้น้ำไหลอันเป็นการทำให้การหลั่งน้ำอุทกธาราไม่อาจจะกระทำได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะพระศุกร์นั้นทราบดีว่าพราหมณ์ผู้นี้ที่แท้คือพระนารายณ์จำแรงแปลงกายมาเพื่อจะมาสั่งสอนท้าวทศราชโดยเฉพาะเมื่อน้ำไม่รินไหลจากพระเต้าพระนารายณ์ก็ทรงใช้ยานวิเศษเล็งดูในที่สุดก็ทรงรู้ว่าที่แท้พระศุกร์เนรมิตกายไปนอนขวางอยู่นั่นเองพระนารายณ์จึงทรงนำหญ้าคาแยงเข้ามาในรูพระเต้าโดยหวังจะเขี่ยให้น้ำไหลออกมาหรือว่าเขี่ยให้พระศุกร์หลุดออกไปแต่ทว่าหญ้าคาบังเอิญช้อนชัยไปถูกในตาของพระศุกร์เข้าพอดีพระศุกร์เจ็บปวดในตาจนกระทั่งต้องเหาะหนีออกจากพระเต้าไปในบันดลในที่สุดน้ำก็รินไหลออกมาได้สะดวกการหลั่งน้ำอุทกธาราอุทิศจึงเป็นอันเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ทุกประการและในบัดนั้นเองพระนารายณ์ก็สำแดงอิทธิฤทธิ์เนรมิตจากรูปของพราหมณ์กลับคืนสู่ร่างขององค์พระนารายณ์ทันทีพระนารายณ์เทพทรงยืนขึ้นในร่างอันใหญ่โตและสูงกว่าปราสาทราชมณเทียนเมื่อทรงก้าวย่างไปเพียง3ก้าวก็ได้อาณาเขตเมืองพาลีโดยหมดสิ้นท้าวทศราชมเหสีและพระโอรสต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงพากันก้มกราบขอขมาพระนารายณ์กันอย่างอกสั่นผันแผวนด้วยรู้ดีว่าต้องเสียแผ่นดินให้แก่องค์พระนารายณ์เป็นแน่นอนแล้วฝ่ายพระนารายณ์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ท้าวทศราชได้สำนึกในความผิดที่ก่อกรรมกับประชาชนไว้จึงไม่ทรงยินยอมผ่อนผันให้พระองค์ได้ขับไล่ท้าวทศราชและโอรสทั้ง9ให้ไปอยู่นอกเขตป่าหิมพานต์และไม่ให้เหยียบย่างมาบนผืนแผ่นดินกรุงพาลีอีกต่อไปนับจากนั้นราษฎรก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปแต่ฝ่ายท้าวทศราชเจ้ากรุงพาลีพระมเหสีและพระโอรสนั้นก็ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสตามธรรมดาของผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคนนั้นเมื่อต้องพลัดพรากจากในรั้วในวังมาอยู่กลางป่ากลางเขาก็ย่อมได้รับความทุกข์ยากไม่ใช่น้อยอยู่แล้วแต่ว่านอกเขตป่าหิมพานต์นั้นยิ่งมีความทุรกันดารมากกว่าที่ไหนๆหลายเท่านักท้าวทศราชและครอบครัวจึงเสมือนตกอยู่ในนรกทั้งที่ยังหายใจอยู่ถิ่นฐานนั้นกันดารทั้งแห้งแล้งไม่มีป่าให้เสาะหาผลหมากรากไม้ได้โดยง่ายอีกทั้งทานน้ำห้วยหนองก็ล้วนแห้งขอดท้าวทศราชและก็พระโอรสต้องนอนกลางดินกินกลางทรายทุกทรมานกรำแดดกรำฝนหิวโหยอย่างแสนสาหัสด้วยสภาพชีวิตอย่างนั้นเองที่ทำให้ท้าวทศราชและพระโอรสสำนึกถึงความผิดความชั่วของตนที่เคยทำไว้แต่หนหลังท้าวทศราชจึงพาพระโอรสไปขอเข้าเฝ้าพระนารายณ์เพื่อกราบทูลขออภัยโทษแล้วก็แสดงถึงความสำนึกผิดอย่างแท้จริงอีกทั้งยังได้ประวรณาว่าตัวจะตั้งอยู่แต่ในศีลในธรรมประกอบกรรมดีมีจิตใจเผื่อแผ่แก่ผู้คนทั่วไปเมื่อพระนารายณ์ได้เห็นถึงดวงจิตอันแรงกล้าของท้าวทศราชเจ้ากรุงพาลีและพระโอรสทั้ง9ที่ปรารถนาจะทำดีแล้วก็สำนึกผิดแล้วอย่างนั้นก็ทรงมีพระเมตตาแล้วก็ประทานอภัยโทษให้พระองค์ทรงอนุญาตให้ท้าวทศราชและพระโอรสทั้ง9เสด็จกลับมาอยู่ในกรุงพาลีได้ดังเดิมแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์แต่ให้ประทับอยู่บนศาลที่มีเสาเพียง1เสาปักลงบนผืนแผ่นดินแต่ละพระองค์จะต้องมีภารกิจหน้าที่คอยดูแลปกครองสถานที่ต่างๆให้เรียบร้อยสืบต่อไปท้าวทศราชและพระโอรสทั้ง9ก็ได้น้อมรับหน้าที่นั้นด้วยดีและคอยปกปักรักษาสถานที่ต่างๆให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในความดูแลของตนซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ดังนั้นในความเป็นจริงผู้ที่ถูกต้องตามอย่างที่โบราณว่าไว้ก็คือพระภูมินั้นมี9องค์ แต่บางองค์นั้นก็ดูแลคุ้มครองเลือกสวนไร่นาบางองค์ก็คุ้มครองวัดวาอารามคนไทยเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับพระภูมิชัยมงคลพระโอรสองค์แรกซึ่งคอยเฝ้าดูแลคุ้มครองเคหสถานบ้านเรือนต่างๆส่วนท้าวทศราชเจ้ากรุงพาลีก็ทรงคุ้มครองพระภูมิทั้ง9เป็นเสมือนตัวพระองค์นั้นได้แบ่งภาคออกไปเป็น9พระองค์เช่นนั้นเองครับนั่นก็คือเรื่องของพระภูมิครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวมีเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยอาจารย์ยอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ